Bixente Irigarai, egunon? Egunon. Hala, bistori zure enpresa berria aipatuko dugu guai, bitzaz zer den? Ba, bistori enpresa ikin historian egiten alden gauza oro egitea entzatzen iz. Egan nahi du, historiaz bizi zirela? Bai, entzatzen iz. Momentuko astapena da, behaz iniz hortaz bizi, baina elguria laike, bai, historia ikin bizitzea. Zuk historia ikasi zinen? Bai, historia ikasketak initen Gasteizen lizentzia eta Maztera Toulousean. Eta zure enpresa muntatzea, denboran, pentsatzen zinen, aipatzen zen, nola, segida bat zen edo? Ez, astapenean bate, historia ikasi nahi nila hori segur nintzen, baina enuen erakaskuntzara joan nahi, eta denek aldeiten zuten beti, me hori erakasli zeiteko da, eta ertenen ez, eta maztera ere ikerketan egin dut eta ez erakaskuntzan, eta beti gaderazen mezinen duzu horrekin. Enakien bat ere, eta azkenean maztereetik ateatzean postu bat ukanuen, bai gorin meaka zentroa sortzeko, beraz historian bete-betean eta historia ikerketan eta divulgazioan. Eta urte batzuk eginta han, sei bat urte eginta errikoetxean, erabakiut enekondu zartzea eta historiaz bizitzea entzatzea. Eta beraz, hor batuzu, misio edo kontratu edo ala, galde desberdinak, nolakoak? Beraz, pixka bat bi ahlo ezberdinik uste ditut, bat ikerketarena eta bestea transmisioarena. Beraz, ikerketarena da partikularek galeiten datate haien etxeari buruz edo familiari buruz ikerketak egitea. Batzutan badira misio berezituago batzuk ere aipatzen alko dituguna gero. Eta ikerketan izaiten alda ere institutu batek, donorbaitek nahi balu erakusketa bat edo dokumental bat egin. Ni arduratzen aliz, historiako ikerketa egiteaz edo edukia biltzeaz, gero hori guzia dibulgatzera emaiteko. Eta bigarren ahloa, beraz transmisioa, behor, denetarik zaiten alda, gehien bat bisita gidatuak izanen dira, edo tailer pedagogikoak ere hasiko ditut eskoletan, lekuko historiari buruz, baina izaiten dira ere jokoak edo jokopistak, konferentziak, edo zoin gauza transmisioa publiko zabal bati egiteko. Ikerketa ipatu duzu, ala adibidez nolako lan bat, edo nolako lana eramaiten duzu hori ikerketan zendako, norendako? Badira ikerketa, jaren dugu, simple batzuk, zenetan familiek nahi duten, haien historia edo familia etxeari buruz zerbait gehiago jakin, edo bederen eduki historiko hori guzia informazio historikoa nunbait atxiki eta ezagutu. Hori genealogia? Genealogia edo etxea, etxaren historia, etxaren izena eta hori guzia. Eta badira batzutan pixka bat interesatuagoak eta dibidez galde bat ukan dut, frogatu behar nukeen eiera bat existitzen zela urte bat aintzin. 1620 aintzin eiera bat existitzen zela, zeta 1620an basen afajoa Frantziako erresumako domeinuan sartzen da, eta 1620 goiti beraz Frantziako legea aplikatzen da hemen, hala diote. Eta frogatzen bada hiera hori legearen aintzin, legea aintzin existitzen zela, ba hiera horrek bat ditu abantaila batzuk ura ustiatzeko, poliz delo delakoak ez haien kakinazteko, eta beraz uraren ustiapena librea luke, gaur egun arte behar dolarik kontratu bat izenpetu Frantziako administrazioarekin. Beraz, ara, hortan da interesa, eiera hortan zentrala bat baita gaur egun, eta beraz, ura nahi dute ustiatu, eta administrazioak pixka bat trabak emaiten ditu olako lekuko energia produkzioaren zat. Eta olako galde bati erantzuteko, beraz, nola lan egiten duzu, nun egiten dituzu ikerketak, bulegotik edo artxibo eta joanez, edo? Belenik bulegotik, badira hainitz artxibo linean direnak, departamentuko gehienak numerizatuak dira, Iruñekoak ere, kondu erregistroak, erdiarokoak numerizatuak dira, eta barnean atxemaiten dugu basen afarroko konduak. Lehenik horiekin, eta gero urgunago joan behar balitz artxiboetara joan, justuki publikatuak ez diren artxibo horien ikustera. Genealogia edo etxeetako historian dako, badira galdeak? Bai, bada galdea, ukandut galde bat, baina gero jendeak aipatua da, tresatia laikeela haien etxari buruzko informazioa ukaitea. Eta bai, hor nik dutan kasuan, nahi dute etxeari buruzko aipu guzien txosten bat egitea. Beraz, atxemaitea arxiboak zeinetan etxe hori aipatua den. Hora ikusten alko da ere etxeak ze izen zuen lehen, letra batzuk aldatzen dira, edo mugitzen, desagertzen, eta berdin berezko izena hartuz, ulertzea izenaren etimologia zoin den, donundik heldu den etxearen izena. Horre, ez dakit, animaleko lan ezeiten ala, initz artxiba desberdin badira, nuntik hasten da? Bai, ebe justuki bai hor aski luzea da, badira orain datu baseak zeinetan estatu zibileko dokumentuak deia sartuak diren, adioz etxe baten izena emaiten zu, eta etxe baten izena do deitura bat emaiten duzu, eta deitura hori lotiak diren sortze, ezkontze eta hiltze akta guziak emanak dira, baina ez da beti fidagarria ere, behaz nik nahiago dut artxibuetara dio segidan, eta diez, erri hortako artxibu guziak soin ikusteko noiz agertzen den etxearen izena, eta seurri zaiteko aipu guziak badituztela eskupean. Ikerketa saila aipatu dugu, bai transmisiora itzultzeko, hor bada galde bat ere transmisioaren aldetik, historia mailan bada ez dakit, eskaz bat, eskoletan edo... Pentsatzen dut, baietz, badela galdea, ez dugu eskolan hainitz ikasi lekuko historiaz, eta lekuko historiaz ikasi badugu da Euskal Herriari buruz manera zabalean, nien txatzen ez gehiago tokian tokikoa egiten, bo galdearen arabera biztan da, eta bai bada galdea bai aurrentzat, baina bai helduentzat ere, eta justu jendearekin aipatzen dituzularik anekdota historikoak, jendea askifite interesatzen da, naiz eta ez bortxaz historia zamojatua izan. Da helburua manera simple batean, ludiko batean, historiako informazio egealak ere emaitea, eta ez zuzuk eririk kondatzea. Eta hor, adibide batzuen emaiteko, nolako proposamenak dituzu? Beraz, gehien bat dira bisita gidatuak, izan Donianen, Baigorin, eta galdeen arabera presta dezaket ere beste bisita gidatu bat. Bisita gidatuak, tailer pedagogikoak eskoletan, elburua nuke urtero tailer bat lantzea, ohariniz bat lantzen Donianeko ama eskolarekin, eta gero betaileja presdelarik helburua da beste eskolek ere proposatzea. Eta hor gaztelu eta erriak esituek buruz egiten ari gira lanketa. Egan behar da, zuk ikerketak egin zinituela erdi aroari buruz, hortan bere situazira, baina erdi arotik kanpo diren beste gai batzure aipatzen aldituzu? Bai, biztan da. Elburua tokiko historia aipatzea eta garaiguziak nahasirik, garaiguziek interesatzen naute. Unibertsitatean ere egiten dituzten klaseetan hasten gira burdin arotik erdi aro bukaera arte, baina ondoko garaiak ere zinez gogokoa ditut, batez ere mendiaren historia eta lujaman komunen historia hori, eta hori galdearen arabera adaptatuko niz, eta nik ere hola ikasten dut per momentuan. Hori da ere ez dakit, zaila edo goxo ere mementu berian prestatzean ez dakit, konferentzia edo bisita bat edo behar da untxa menperatu gaia eta bada ikastekoa. Mai hori da, biziki gutxi dakit tokiko historiak emaiten alduen guziari konparatuz, baina jaren dugu nik ikuan dutan formakuntzarekin, banituzka tresnak jakiteko nola sekatu eta nola gero eman ere, eta bai, hor da biziki interesgarria da beti ikasten dela. Beraz lan egiten dut, ni hori ikasteko eta gero transmititzeko eta hori dut kriston plazera. Eta nahiko zinuke ere behar ba epe luzeago batean edo plantatu behar ba mendian ibilaldi zonbaitzu historiari lotuak. Bai, nahi nituzke ustartu biak, mendi ibilaldiak eta bisita historikoak. Baitu egitea be ibilaldi historikoak egitea, ba mendiaz baliatzeko eta ibilaldian zehar mendiko eta hemengo ibarretako historiaz mintzatzeko. Bistan da ez ibilaldi osoan, baina gauza bat ala ere lixerigarria. Eta baina ara, mendira joaiteko, ni hauk behar nuke formakuntza bat egin, hori baut buruan, nahiko zaila da formakuntza hori, behaz, ez dakit, hor niz, dudatan, lehenik nahi dute hori, nire, astapena baitan ere enpresa piskat plantan ezagi, hortaz bizi, historiaz bizi, alba da, eta garatu gero mendiko parte hori. Hala egin duzu astapena da, nahi duzu historiaz bizi, mementoan, bon, diru sartzeak ez dira ono aski haundiak edo ez dira ono nahikoak? Ez, eta genera astapenean luze dena da dena prestatu behar dut. Bez, horrenak pasa behar ditut, tailer pedagogikoa prestatzeko, albezain manera honean gero erakargarria izan dadin, beste eskoletan emaiteko, ara, elburua da behin prestatua dena hainbat aldiz emaitea, eta bergauza da bisitagi datu entzat, baina merezi du denbora horren pasatzea, bai netzat ikasteko, baina bai edukia albezain fidagarria izaiteko, eta gero albezain erakargarria ere transmititzeko momentuan. Bixentirik gara, imen esker. Bai, imen esker zure.